Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Расія разлічвае на прызнанне Беларусю суверэнітэта Паўднёвай Асеціі і Абхазіі. Пра гэта заявіў пасол Расійскай Федэрацыі ў Менску Аляксандр Сурыкаў на сваёй сённяшняй прэсавай канферэнцыі. Пры гэтым дыпламат не выключыў магчымасці ўваходжання ў будучыні Паўднёвай Асеціі і Абхазіі ў саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі. У Міністэрстве замежных справ Беларусі паведамілі, што пакуль не маюць ніякіх каментараў адносна прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеціі. Чаму ж маўчыць афіцыйны Менск? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Прэсавы сакратар беларускага міністэрства замежных справаў Андрэй Папоў на пытанне, ці прызнала Беларусь незалежнасць самаабвешчаных рэспублік на тэрыторыі СНД, адказаў: «Я ж вам паведам, што пакуль ніякіх каментараў на гэты конт не будзе». Таксама пакуль ніякага рэагавання няма і з боку кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі, паведаміў кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Павел Лёгкі. Дзяржаўныя медыі сёння не публікуюць ніякіх каментараў адносна прызнання Расіі незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Асноўная афіцыйная газета «Савецкая Беларусія» наогул абмінула гэтую тэму. Паведамленне пра дэмарш Масквы, калі трапляе ў выпускі навінаў дзяржаўнай тэлевізіі, то не на першыя пазіцыі. Пры гэтым ніхто з афіцыйных асобаў Беларусі яго не каментуе. Старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі заявіў, што маўчанне афіцыйнага Менску звязана з вельмі няпростай сітуацыяй, у якую той патрапіў. Лукашэнку ў Сочы вялі з ім размову, ён павінен будзе прызнаць гэтую незалежнасць, ён быў у курсе. Але і магчыма там існуе праект пашырэння саюзнай дзяржавы за кошт гэтых двух новаабвешчаных рэспублік. Не думаю, што спадара Лукашэнку гэты варыянт задавальняе, калі ўсяго толькі адным з чатырох кіраўнікоў. Разам з тым, відаць, выкарыстоўваліся нейкія элементы шантажу, кошты на газ і так далей. Паводле спадара Баршчэўскага, у Менску узважваюць, якое рашэнне прыняць, але ў любым выпадку яно будзе кепскім для Лукашэнкі. Калі будзе не прызнанне, то пагаршэнне адносін з Расіяй стане эканамічным. Калі будзе прызнанне, то гэта фактычна звядзенне яго як прэзідэнта да ролі спадароў багапша і какойцы. Это таксама не думаю, што задаволіла бы чалавека такога амбітнага, як Лукашэнка. Кіраўнік грузінскай грамады Мамулі ў Беларусі Раланд Каўтарадзе спадзяецца, што афіцыйны Менск захавае нейтральную пазіцыю. Да прызнання Расіі незалежнасці гэтых рэгіёнаў спадар Каўтарадзе ставіцца адмоўна. Никакого не должно быть признания. Это вмешательство внутренних дел государства. Я думаю, что Беларусь должно быть как бы реагировать как нейтральная страна. Не должно было признавать вот такую. Сябра грузінскай грамады Мамулі, грамадзянін Беларусі Анісім Цоцхалашвілі заявіў, што няма ніякіх падстаў для прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, бо гэта парушае цэласнасць Грузіі. Паводле спадара Цоцхалашвілі, гэта захоп тэрыторыі Грузіі. Аднак Беларусь будзе вымушана пайсці за Расіяй і прызнаць незалежнасць пад ціскам з боку Расіі супраць сваёй волі. Если бы я был руководителем Беларуси, я бы не признал Сетю и Абхазию. Вот. Ну а то, что там происходит за кулисами, догадаться, в принципе, несложно. Будет нормальное давление. Мы прекрасно понимаем, да, что без русского газа нам здесь всем будет тяжело. Мяркуе Анісім Цоцхалашвілі, які жыве ў Беларусі. Ну а зараз водгукі на гэтую тэму наших слухачоў. Признавши Осетию и Абхазию, Россия фактично наступила на грабли. Теперь все краины, которые уходят у Россию, имеют право на обвещение незалежности и требовать выходу из России. Фактично оккупация этих краин Россией заканчивается. Шушкевич предостерегает Лукашенко, чтобы он не поддерживал свободные две республики. А чего же он не предупреждал никого, чтобы Косово, когда решался вопрос? Вот вопрос такой просто задать ему. І пазней у аглядзе званку на свабоду Станіслаў Шушкевіч адкажа на пытанне нашага слухача. Ну а зараз апытанне свабоды. Ці варта Беларусі прызнаваць незалежнасць Паўднёвай Асетіі і Абхазіі? Адказваюць жыхары Магілёва. Не стоит. Нам бы хоть разобраться самим с собой, а потом уже начать лезть в Абхазию. Абхазия, Осетия — вопрос спорный. Может получиться второе Косово? Я думаю, что нет. Потому что Беларусь сама, можно так сказать, что чуть-чуть неустойчивая страна. Я думаю, лучше пока пусть другие выскажутся, а потом уже, чтобы Беларусь, вот бы начали ко всему этому присоединяться. Конечно. И они уже борются десятки лет за это. Зачем грузинам было душить грузинам? Грузинов, но там же сейчас в Осетии же больше россиян, чистокровных россиян. Ну, надо было кому-то их защищать. Лишь бы мы были независимы. Россия, конечно, нас диктует условия, и нам условия диктует. Это, как говорится, война между США и Россией. Не стоит решить. Если даже взять историю, то же, это же территория Грузии относится. Так, может, Гродненская область, например, они относились к полякам. Они сейчас могут сказать, что мы его тоже хотим не зависимости. В принципе, можно так считать, как тот же вопрос, как с Абхазией и с Осетией. Обязательно, конечно. И какие-то, наверное, и отношения у Беларуси могут быть с Абхазией и с Осетией. Каждое государство имеет право на свободу, и каждый народ также на свободу выбора. Вопрос в том, что можно удержать народы, которые не хотят жить в другом государстве, или невозможно. Их можно уничтожить, можно выселить, а удержать невозможно. Де-факто они уже независимы. Такі адказы мы пачулі ў Магілёве. Пазней пытанне, ці ўдасца Беларусі балансаваць паміж Расіяй і Захадам у справе прызнання незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі, будуць абмяркоўваць эксперты свабоды. А мы працягнем гэтую міжнародную тэму пасля абвесткі. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Куксо з Венца. У нас у пасёлку ваўсю будуецца аграгарадок. Але каму ён патрэбен, калі ўсюды жабрацкія зарплаты і вялізныя даўгі? Няўжо ўлада не разумее, што ў калгасаў няма будучыні? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў на свабоду ў нашай праграме «Хвілінаў праз 25». Чым можа адказаць еўразвяз на выклік расійскай палітыкі адносна Грузіі і чым ён рэальна адкажа? На пытанні свабоды адказваюць з Лёндалу былы пасол еўразвязу ў Грузіі, дырэктар брытанскага інстытуту Каўказу Дэніс Корбой, з Парыжу Філіп Маро де Фарге, даследчык з інстытуту міжнародных зносінаў. Іх развагі і ацэнкі сабраў Юры Дракахруст. Вялікая Брытанія – адзін з самых жорсткіх крытыкаў дзеянняў Расіі адносна Грузіі. Брытанскі міністр замежных спраў Дэвід Мілібэнд учора асудзіў прызнанне Расіі незалежнасці дзвюх грузінскіх аўтаноміяў і заклікаў да стварэння шырокай міжнароднай кааліцыі супраць таго, што ён назваў расійскай агрэсіяй. Дэніс Корбой звяртае ўвагу на больш шырокі фон расійскіх дзеянняў. Мы бачым, што Расія вядзе наступ на некалькіх фронтах. Яна не толькі прызнала грузінскія аўтаноміі, але і пэўным чынам інтэрпрэтавала паняцце зоны бяспекі, якая ўключае ў сябе порт Поці. Расійскі міністр замежных спраў Сергей Лавроў заявіў, што ізаляцыя Расіі пашкодзіць НАТО больш, чым Расіі. Ён мог мець на ўвазе транзыт праз Расію неваенных грузаў групоўкі НАТО ў Афганістане. Большасць назіральнікаў зараз схіляецца да думкі, што лепш усё ж узаемадзейнічаць з Расіяй, чым ізаляваць яе. 1 верасня збярэцца саміт еўразвязу для абмеркавання расійскай палітыкі ў Грузіі. Чаго можна чакаць ад гэтай нарады? Прызнанне Расіі незалежнасці дзвюх аўтаноміяў Грузіі недапушчальна. Гэта павінна быць ясна сказана. Але Рада еўразвязу, якая збярэцца на наступным тыдні, будзе абмежавана ў сваіх магчымасцях заняць жорсткую пазіцыю адносна Расіі. Ёсць праблемы, па якіх Захад зацікаўлены ў расійскім спрыянні. Гэта ядзерная праграма Ірану, блізкі ўсход, паўночная Карэя, якая днямі ізноў вярнулася на свае ранейшыя пазіцыі наконт ядзернай праграмы. Таму прапанову брытанскага міністра наконт кааліцыі стрымлівання Расіі пэўна вельмі спадабаюцца тым краінам Усходняй Европы, якія вельмі расчараваныя няздольнасцю еўрапейскага звязу заняць жорсткую пазіцыю. Французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі быў пасярэднікам паміж варагуючымі бакамі і ініцыятарам пагаднення аб спыненні агню паміж Расіяй і Грузіяй. Як рэагуе Францыя на апошнюю заяву Расіі аб прызнанні незалежнасці Паўднёвай Асетыі? Гаворыць французскі палітолаг Філіп Маро де Фарже. La France, comme beaucoup de pays européens, est tiraillée entre deux préoccupations. як і шмат іншых еўрапейскіх краінаў, Францыя разрываецца паміж двума матывамі. Першы – не прыняць дзеянні Расіі, якія недапушчальны і парушаюць міжнароднае права. І гэта пры тым, што прэзідэнт Саакашвілі таксама рабіў дурныя рэчы адносна Расіі. І другі матыў – не разрываць з Расіі, не скатвацца ў новую халодную вайну. Праблема не толькі ў слабасці Захаду, а ў тым, як мець справу з рускім мядзведзем, пры тым, што адзіная рэч, якая выключная для Захаду – гэта ўжыванне сілы. Захад не збіраецца ваяваць за Грузію. Што тычыцца саміту еўразвязу, які адбудзецца на наступным тыдні, дык выглядае, што большасць краінаў Еўропы не схільная сварыцца з Расіяй, акрамя магчыма ўсходнееўрапейскіх краінаў і Вялікай Брытаніі. Мяркуе французскі палітолаг Філіп Маро де Фарже. Мы пазнаёмілі вас з думкай міжнародных экспертаў, чым можа адказаць еўразвяз на выклік расійскай палітыкі адносна Грузіі. Свабода пасля лета. Новыя перадачы, ідэі і галасы. Барды свабоды. Панарама нацыянальнай аўтарскай песні. Кожны тыдзень знаёмства з новым бардам. Увесь год, раніцай і ўначы. Доследы свабоды. Адкрываем глыбіні нечаканых тэмаў. Штодня. Выбарчы дзённік. Бар'еры і аб'язныя шляхі ў новы парламент. Штодня. Жыццё і смерць мітаў. Новы цыкл праграмы «Беларуская Атлантыда». Што чацвер. Свабода на Белсаце. Штотыднёвая палеміка аналітыка ў радыё. Дыскусіі свабоды. Вашы званкі, лісты, смс, спрэчкі наведнікаў сайту свабода.орг. Далучайцеся. Будзем шукаць ісціну разам. А таксама вашы любімыя перадачы са знаёмымі галасамі. Паштовая скрынка 111. Дом літаратара. Праскі акцэнт. Падарожжы свабоды. Беларуская замежжа. Экспертыза. Грамадскі рэдактар. І начная свабода. Слухайце самі, парайце сабрам. Это ваша свабода. Ну а зараз асноўнае паведамленне з сённяшняга дня 27 жніўня. Расія разлічвае на прызнанне Беларусі суверэнітэта Паўднёвай Асеціі і Абхазіі. Пра гэта заявіў пасол Александр Сурыкаў на сённяшняй прэс-канферэнцыі ў Менску. Ні МЗС Беларусі, ні кіраўнік краіны пакуль на конт прызнання суверэнітэта ніяк не выказваюцца. Зарэгістраваныя першыя кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Сярод іх фельчар хуткай дапамогі Жодзіна Александр Валчанін, які ўваходзіць у спіс АДС. У Барысаве імкнуцца адмовіць наглядальнікам ад АБСЕ прысутнічаць на рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты. Сёння праводзілі ў апошні шлях вядомага навукоўца, дырэктара Інстытуту радыяцыйнай бяспекі «Беларад» Васіля Несцярэнку. Яго пахавалі на ўсходніх могілках у Менску. Еўразвяз учора канстатаваў, што ў Беларусі няма больш міжнародна прызнаных палітзняволеных, у сувязі з чым адкрываецца магчымасць перагляду санкцый адносна беларускіх чыноўнікаў. Сёння наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч цікавіўся рэакцыяй беларускіх палітыкаў. Адны з іх вітаюць намеры еўразвязу аднавіць дыялог з Менскам, іншыя кажуць, што рабіць саступкі беларускаму рэжыму зарана. Учора, адразу пасля з'яўлення гэтай заявы еўразвязу, лідар руху за свабоду Александр Мленкевіч назваў значнай падзеяй і маральным крокам вызваленню Беларусі палітвязняў і вітаў гатоўнасць Еўропы паменшыць санкцыі супраць беларускага рэжыму. А вось намеснік старшыні БНФ Вінцук Вячорка мяркуе, што адмяняць санкцыі рана, бо невыкананыя астатнія патрабаванні ў справе дэмакратызацыі і не выключна з'яўленне новых палітвязняў, паколькі рэпрэсіўныя законы не змененыя. Былы страшня Верховного Совету Мячеслав Грыб мяркуе, што спісы неўязных Украіны ў развязу ў любым выпадку трэба было адмяніць, бо ад іх не было карысці. На думку палітыка, еўразвяз вёў з беларускімі ўладамі двайную гульню, якая не магла даць плёну, і зараз вырашыў ад яе адмовіцца. Калі яны прызнаюць выбары прэзідэнта і выбары парламента недэмакратычнымі, несправядлівымі, не прызнаюць краіну наогул. Не падтрымліваюць ніякіх суадносін. Гэта тады будзе рэальна. А так атрымліваецца нейкая двайная гульня. Як быццам мы гэта і прызнаем, як быццам мы гэта і асуждаем. Але гэтыя могуць ехаць, гэтыя не могуць ехаць. Самае лепшае было б не вносіць гэтых спісаў, не забараняць нікому, куды ехаць і як ехаць. Хай едуць, хай глядзяць, хай бачаць, можа, у каго вочы развяжуцца. Яны там убачаць, як трэба жыць, як людзі жывуць. Мяркуе Мечыслаў Грыб. Пры гэтым былы спікер лічыць, што для сур'ёзных перамоў Захаду з Беларусю выканання аднаго патрабавання з 12 недастаткова. Лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі, былы спецпрадстаўнік МЗС на перамовах з еўрапейскімі структурамі Сергей Гайдукевіч, вітаў гатоўнасць еўразвязу перагледзець санкцыі супраць беларускага рэжыму. Пашагавая стратэгія прадусматрывае адметныя шагі. Я не хачу за еўрапейскіх калег высказвацца. Сейчас не надо гаварыць, што будзе. Надо говорить о том, будет ли движение. Движение будет, с обоих сторон будет движение. Былы политвязень Миклай Статкевич меркуе, что нават невеликий крок у бок демократизации треба захвочивать. Отсутность зараз политвязня у лидер социал-демократов лечить истотным кроком. Пытание только, до якой мяжи исти у отказ, бо есть иншие проблемы. За их головные, на думку господара Статкевича, проблема выборов, бо все залежит от максимости отбирать уладу, а так само проблема зниклых. Як каментуюць крок Захаду на сустрач Менску сваякі зніклых палітыкаў? Жонка зніклага намесніка страшні Верховнага Савету Віктара Ганчара Зінаіды Ганчар кажа, што рабіць саступкі беларускаму рэжыму зарана. Паводле Зінаіды Ганчар, трэба настойваць на выкананні ўсіх 12 патрабаванняў. Требаваць выполнення 12 предложений. Они вот выполнили кусочек какой-то, Евросоюз пошел на уступку. На какую уступку? Признание выборов демократическими? Это слишком много. Отменить санкции на выезд представителей власти? Это тоже слишком много. Отменить санкции экономические? Ну, это вообще безумие. Никаких уступок. Не надо играть в эти поддавки. Лічыць Зінаіда Ганчар. Я дадам, што самі вызваленыя палідзняволеныя адзначаюць таксама частковасць захадаў беларускіх уладаў і дамагаюцца сваёй поўнай рэабілітацыі. У прыватнасці, недаўна вызвалены Сергій Парсюкевіч у сваім інтэрв'ю «Белапан» адзначыў, што беларускія ўлады могуць браць у закладнікі сваіх грамадзян і патрабаваць у адказ на іх выпуск неякіх прэферэнцый у адносінах да вышэйшага кіраўніцтва краіны, інвестыцый і гэтак далей. Вызваленне трох чалавек яшчэ нічога не адзначае. Нас вызвалілі, але не знялі судзімасць, не рэабілітавалі, адзначае Сергій Парсюкевіч. Сергей Сидор, навуковец-географ, аўтар школьнага падручніка па геаграфіі, лічыў сябе паслядоўнікам Аркадзя Смоліча і грамадзянінам БНР. Ён памёр роўна 10 гадоў таму і пахаваны на могілках у сваёй роднай вёсцы Янаўшчыне з Эльвінскага раёна. На чырвоным гранітным надмагільным камяні так і напісана: «Грамадзянін Беларускай Народнай Рэспублікі Сергей Сидор». Пра вёску Янаўшчыну слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды». Падарожжа ў Янаўшчыну ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Сёння ў Менску на ўсходніх могілках пахавалі вядомага навукоўца, прафесара фізіка, дырэктара Інстытуту радыяцыйнай бяспекі «Белрад» Васіля Несцярынку. Ён памёр на 74-м годзе жыцця пасля аперацыі. Вянок памяці ад Інны Студзінскай. Ён быў адным з першых, хто на сабе зазнаў наступствы Чарнобылю. Пасля некалькіх гадзін палёту на гелікоптэры над палаючым рэактарам у яго сеў голас, здало здароўе. Навуковец запатрабаваў тэрмінова выселіць усіх дзяцей з абруджаных раёнаў. Усіх людзей нават не з 30-кіляметровай зоны, а са 100-кіляметровай. Прафесар Іван Нікічэнка пазнаёміўся з Васілём Несцярынкам у 1986 годзе. Таких людзей называю з вялікай літеры. Чесны, парядачны, добры, прынцыпіальны, непадкупны, незгібаемы. Смеласць яшчэ яму прысуща. Я не боялся в советские часы, когда величайшей тайной была Чернобыльская катастрофа. Он выступил и приоткрыл тайну, за что он лишился поста директора института. Но он не сдался, и он создал прибор радиационного контроля, каких не было у нас, и организовал их выпуск, он творил институт. Для меня это потеря еще и коллеги, и единомышленника. Так мы вдвоем с ним воевали, а сейчас остался один уже. За правду і смеласць прафесор Несцяренка пазбавіўся пасады кіраўніка Інстытуту ядзернай энергетыкі. У 1990-м пры падтрымцы Андрэя Сахарова, Алеся Адамовіча, Анатоля Карпава, спадар Несцяренка заснаваў незалежны інстытут радыяцыйнай бяспекі Белрад. Ён наладзіў выпуск прыбораў кантролю радыяцыі, разгарнуў па ўсёй Беларусі сотні пунктаў праверкі прадуктаў. Прафесор Несцяренка дамагаўся прыёму ў чыноўнікаў высокага рангу. Узгадвае былы прэм'ер-міністр краіны Вячеслав Кебич. Это первый человек, который тогда партийных работников, ну а я работал вторым секретарем горкома партии, он нас всех научил, что такое Чернобыль, как с ним бороться и как от него защищаться. Он показал нам, как работать с приборами, как бороться населению. Этот человек сделал для Белоруссии первые годы этой беды очень и очень много. Светлая ему память. Васіль Барысавіч Несцяренка сябраваў з творчай інтэлігенцыяй, узгадвае паэт Сяргей Законнікаў. Ягоная душэўнасць яна была сапраўды ўнікальнай. Першае, што ён рабіў, калі да яго траплялі або дарослыя, або дзеці, у яго інстытут Белрад, ён садзіў чалавека ў крэсла і вывучаў яго. Вот это ягоны знакаміты хіч, ці па-беларуску СВЧ, спектральнае вывучэнне чалавека, яно вельмі шмат давала. І многім людзям дапамагло. Ён так гаварыў: «Мая арыфметыка простая. Калі я змагу выратаваць хаця б 5 жыццяў нашых дзетак беларускіх, я буду лічыць, што не дарма пражыў жыццё». Ён выратаваў не 5 дзетак, ён выратаваў сотні, а можа быць і тысячы нашых дзяцей. Ён дапамог многім людзям. Нізкі яму паклон, я схіляю галаву перад яго памяццю. Буду помніць гэтага чалавека заўсёды. Апошнія гады жыцця Васіль Несцяренка быў адкрытым праціўніком пабудовы ў Беларусі АЭС. У яго засталіся жонка і сын, які працягвае справу бацькі. Прафесар Васіль Несцяренка быў пахаваны сёння ў Менску на ўсходніх могілках. Вянок памяці. Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць, якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі, раскажыце пра яго слухачам свабоды. Званіце 266-39-52. Пішыце: паштовая скрынка 111, Менск, 220-005. Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі. Перадача «Вянок памяці». Замест кветкі на магілу. Вы на хвалях Радыё Свабода. А 18-й гадзіне адначасова з выхадам нашай праграмы ў эфір пачынае сваю працу і незалежны тэлевізійны канал Белсат. Сёння калегі прапануюць. Сёння на Белсаце. Публіцыстычная перадача «Your Life» толькі для моладзі, дазволена да 20 гадоў. А пазней агляд культурных падзеяў у Беларусі. У музычнай кухні вас прывітае Зміцер Падбярэскі. Урэшце, далейшы лёс сучасных мушкецёраў у серыяле «Фальшывамонетнікі. Вяртанне зграі». Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце! Я нагадаю, што наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. І прыблізна праз гадзіну мы пазнаёмім вас з водгукамі і меркаваннямі наведнікаў нашага сайту. Ну, а зараз званкі на свабоду. Агляд тэлефанаванняў апошніх сутак падрыхтавала Галіна Абакунчык. Расія прызнала незалежнай ад Грузіі, Абхазію і паўднёвую Асетыю, а таксама заклікала зрабіць гэта іншыя краіны свету. Каментары слухачоў. Признавши Осетию и Абхазию, Россия фактично наступила на грабли. Теперь все краины, которые уходят у Россию, имеют право на обвещение незалежности и требовать выходу из России. Фактично оккупация этих краин Россией заканчивается. Ну что, Россия, загнал ваш тандем Путин-Медведев в бутылку тебя, и будешь теперь долго сидеть в ней, в политической изоляции. Рухнула в одночасье российская неразумная великодержавность. Вызывая огонь на себя, президент Грузии ускорил вступление в НАТО и, возможно, в Европейский Союз. Да и Запад не бросит в беде, поможет поднять экономику. Придет время, когда и абхазы, и осетины пожалеют, что променяли Грузию на Россию. Могилев Галина. Шушкевич предостерегает Лукашенко, чтобы он не поддерживал свободные две республики. А чего же он не предупреждал никого, чтобы Косово, когда решался вопрос? Вот вопрос такой просто задать ему. На питання відказує Станіслав Шушкевич. Я так само ставлюся до признання Косово, як і ставлюся до признання Абхазії. В кожній країні є своє Косово. І коли ми почнемо це признання, то ми врешті-решт прийдемо до того, що будемо ділити країни на частки, а головний винік Другої світової війни, що визначені границі. Я займав і там, і тут однолькову позицію. У працях теми є ще одне питання слухача. Буде ли мітинг 31 жнівня цього року у підтримку Грузії? Це такі були слухи. Розкажіть, будь ласка. Отказує один з лідерів Молодого фронту Артур Фінкевич. Клянемся, я про це нічого не чув. Хоча у той же самий момент ми принципово стоїмо за територіальну цілісність Грузії, ми шукаємо партнерів в Грузії, працювати разом за те, як в нашому регіоні вплив Росії становився все меншим і меншим. Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму смс-дописом Олега Лебедєва з Вітебську. Вітаю визволення лідера опозиції Олександра Казуліна. Далі телефонування. Абсолютным большинством делегатов 20-го съезда КПСС культ личности Сталина был осужден навсегда. В начале 21 века президент Республики Беларусь, историк по образованию Лукашенко, восстанавливает никогда не существовавшей возле Минска линию Сталина. Шановні слухачі, знайдіть можливість зайти на офіційний сайт КХП БНФ pbpf.org. Ознайомтеся з дуже чудовим аналітичним артикулом Зянона Позняка «Захоп і обновлений російський план окупації Білорусі». Ознайомтеся з ним своїх сябров, знайомих. Прогучав агляд дзвонку на свободу. Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час. Одразу після випуску новинок агляд листов на свободу і подорожжа з Дмитра Бартосіка у вёску Янаўшчына.